Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. Günaydın. Günaydın oldu. Bugün artık çok yoğun bir haftanın sonrasındaki gelişmeleri değil, bir tek konuşulacak şey ağırlıklı olarak var. O da 13 yıllık bir korkunç felaketin sonunda 50 yıllık bir iktidarın, hatta 54 yıllık bir hanedanın devrilmesi ve bütün Suriye'de kutlamalarla geçiyor. Çok büyük şaşkınlık, biraz hüzün ama büyük bir sevinç de var Suriye'de. Evet. Şimdi biz 2003 yılında ekonomi politik programlarını yapmaya başladığımızda Irak 2. Savaşı başlamıştı ve onunla Saddam iktidardan düşmüştü. Yaklaşık 22 yıl sonra Esad'ı da götürünün gitmesine şahit olduk bu süre içerisinde. Eğer ömrümüz yeterse başka diktatörlerin ve otokratların gitmesini de programlarımızda konu edebiliriz. O anlaşılıyor işte, ama bayağı bir zaman geçiyor. İşte Suriye perişan, geçen hafta anlatmıştım. Aslında son haftalarda yine ana konumuz bu oldu. Ben bu hafta şeyden bahsetmek istiyordum. Yani bu Arap Baharı, Arap isyanları 2012'deki isyanlar sonrasında bölgede oluşan devlet dışı silahlı aktörlerden bahsetmek istiyordum. Bu ağırlıklı olarak Libya, Suriye ve Orta Doğu'da Arap isyanları sonrasında oluşan yapılanmalardı. İşte bu Nusra Cephesi, El-Kaide, IŞİD, DAEŞ, Hizbullah, Husiler, PYD de bunlar içerisinde sayılıyor. Bunlar devlet dışı silahlı aktörler. Yani aslında bir yeni bir siyasi araştırma alanıydı ve çok fazla çalışma yok. İşte bu devlet dışı siyasi aktörlerden Suriye'de de oluştu. Bunun çeşitli grupları var ama iki ana şey vardı. Bunlardan bir tanesi işte ŞTŞ diye bugün anılan grup. Bir de SDG, Suriye Demokratik Güçleri Kürtler. 2015'ten sonra Rusya'nın da devreye girmesiyle birlikte bölgede böyle bir yapı statüko oluştu. Bir de bir tarafta da Suriye devleti var. Tabii onun dayandığı İran ve Hizbullah güçleri vardı. Hizbullah aslında seçimlere falan da giren bir aktör. Lübnan'da devletin içerisinde yer alıyor ve daha önce oluşmuş bir aktör, ama bu devlet dışı silahlı aktörler başlı başına bir program konusu. Bunu programı konu edecektim ama bu aktörlerden ikisi şu anda Suriye'nin egemenlik sürecinde görülüyorlar. Peki bu devlet dışı siyasi aktörler, yani bunlar aynı zamanda terör grupları olarak da adlandırılıyor. Şimdi bu Nusra Cephesi'nden gelen bu gruplar 13 yıllık dönemde bir şekilde de dış ülkelerin, büyük aktörlerin, orta boy aktörlerin destekleriyle varlıklarını ya da düşmanlıklarını sürdürmeye çalıştılar. Baktığımızda ilk başta Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz muhalifleri eğitmeye başladı. Eğit donat şey oldu. Obama yönetiminde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuda Mayıs 2013'teki meşhur Oval Office toplantısından sonra görüş ayrılıkları çıktı. Çünkü Obama yönetimi Türkiye'nin birlikte desteklediği gruplardan, özellikle cihadist grupları desteklemesini engellemeye çalıştı, istemedi ve burada bir bölünme yaşandı. Dolayısıyla yani Rusya'nın dahil olması ki aktör, İran zaten ezelden beri var bölgede ve böyle bir yapılanma içerisinde bugüne kadar gelindi. Tabii bugün ortadaki soru şu: Suriye'de ve bölgede bulunan devlet dışı silahlı aktörler neye dönüşecek, nasıl dönüşür? Yani bir anlamda da ilk defa yani literatüre devlet dışı silahlı aktörler olarak geçen bir grup ya da gruplar bir devlete dönüşme arifesinde bulunuyor. İşte bu şu anda özel bölgeler içeren yeni bir devlet yapabilecekler mi? Anayasa yapabilecekler mi? Nasıl bir yönetim hakim olacak? Demokrasi mi hakim olacak? Seçimler yapılabilecek mi? Bu devlet dışı siyasi aktörlerden bir devlet çıkması mümkün mü? Yoksa bir istikrarsızlık sürecinin devamlı, devam edecek mi? Göçler sürdük devam edecek mi? Dolayısıyla yani cihadist gömleğini değiştirmiş bir HTŞ ve neydi Muhammed Kolani değil mi? Var. Kolani. Ve bu grupta bu liderlik hem bir tarafta da işte bir Kürtler bulunuyor. SDG onların da lideri Mazlum Kobani. Uluslararası ilişkileri başlamış durumda. Kobani'nin daha önceden var. Ama Kolani Amerika Birleşik Devletleri tarafından da muhatap alındı. Hem terörist gruplar olarak görülüp hem de işte devlet dışı silahlı aktörler böyle yapılar. Birlikte bir model savaşmadan oluşturabilecekler mi? Sorumuz bu. Şimdi Suriye çok fazla etnik ve dini yapının bulunduğu bir bölge. Yıpranmış bir diktatörlükle yıpranmış bir durumda. Böyle bir devlet yapısı var. Aslında çok fazla da köklü bir devlet şeyi yok. Aslında Osmanlı modeli burada hep örnek gösteriliyor. Çünkü Osmanlı 14. yüzyıldan 20. yüzyıla 1922'ye kadar burada bir şekilde vardı ve bu yani çünkü Osmanlı'nın yapısı çok güçlü bir etnik ideolojiye dayanmıyordu. Dolayısıyla buradaki grupları, yapıları bir şekilde dengede tuttu ve bu yapı bugün de yani zaman zaman Türkiye'de ve dünyada örnek gösterilirdi. Sadece bugün için değil, bölge için. Şimdi geçen hafta da söyledim, Barış'a son veren Barış diye adlandırıldı Paris Konferansı. Paris Konferansı'nın ve sonrasında ki aktör devletlerden İngiltere, Fransa ve Rusya'ydı. İngiltere, Fransa'nın bugün bu bölgede o dönemki gibi yüzyılınki etkinlikleri söz konusu. Biz zaten bölgenin paylaşımını da bu üç ülke yapmıştı o dönemde. Bugün bu ülke yok. Suriye'de aktörler değişmiş durumda. İran ve Rusya'da artık, yani İran ve Hizbullah devreden çıkmış durumda. Rusya'da gücünün çok önemli ölçüde azaldığına tanık oluyoruz. Ne var şimdi? Amerika Birleşik Devletleri var tabii en büyük aktör. Yani her ne kadar işte Trump dünyayla çok fazla ilgilenmeyecekmiş gibi gözükse de şu ana kadar tabii dahi sinyaller bu. Dünyayla daha çok herhalde korumaya dönük, içe dönüklük ekonomik planda olacak. Birleşik Devletleri'nin bölgede ve dünyada dışa dönük politikasını devam edeceğini görüyoruz. Ama burada artık denklemde işte bir Türkiye var. Türkiye de burada artık sınırlarının ötesine geçmiş durumda. Bir de İsrail var artık. Bunu görmek durumundayız. Yani İsrail Suriye'nin oluşumunda ne kadar yer alacaktır? Yer alacaktır. Tabii Amerika üzerinden yer alacaktır. İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nin hangi yönetim gelirse gelsin en önemli gözde ülkesidir. Bundan sonra İsrail'in de belirleyici bir ülke olarak yerini alacağı görülüyor. Bir de yani dün gördüm Golan Tepelerinde kalan kısmı da işgal emniyetine verilmiş dediğim kadarıyla. Aslında şöyle bir durum var. Yani 100 yıl önce bu Paris Konferansı'nda böyle manda himaye isteyenlerin gönüllü ve gönülsüz adeta bir kuyruğa girmişlerdi. Ve bu bölgede manda yönetimleri kuruldu. Gözden kaçan, kurulmayan ülkeler, gruplar, halklar da oldu. Bir şekilde buralardaki devlet kendi kendini Osmanlı'dan sonra yönetemeyeceğine inanan düvelli muazzama büyük devletler, büyük güçler burada manda yönetimlerini oluşturdular. Bugün de aslında yani buradaki devletin oluşumunda, yeni bir devlet oluşumunda bu tür ülkelerin himayelerinde olacak. Bir anayasa yapabilecekler mi, nasıl yapacaklar? Gerçekten bunlar ciddi soru işaretlerimiz. Yani savaşı kazanmak, muhaliflerin savaşı kazanması, ki çok da büyük bir savaş olmadı, son savaşı kastediyorum. Barışı kazanmak anlamına gelmiyor. Dünyanın sayısız örnekleriyle dolu. Tabii burada Türkiye çok önemli. Yani bir hatırlatma yapalım izninizle. Türkiye'nin lideri Erdoğan ve Suriye'nin şu anda Rusya'daki lideri Esed. Biz buralarda bunların kolonu ettik. Arap Baharı öncesi ve sırasında Bodrum'da tatil yapmışlardı, hatırlarsınız. Bu kadar birlikte denizde yüzmüşlerdi. Hatta deve güreşi yaptıkları bile iddia edilmişti. Bu kadar yakındı. Ailecek tatil yaptılar. AVM açılışlarını yaptılar. Hatta ve hatta ortak bakanlar kurucu toplantıları yapmışlardı. Şimdi daha sonraki süreçte de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Şam'da Nevi Camii'nde namaz kılma canında söylemişti. Şimdi Şam'da Nevi Camii mihrabı falan yıkıldı mı bilmiyorum ama Amerika ve İsrail'in desteğiyle, yani hem muhalifler hem de Türkiye lideri eğer namaz kılacaksa kime dua edecekler sizce? İsrail ve ABD'ye mi dua edecekler? Bu kılınan namaz sevap mahallesine yazılır, günah mahallesine yazılır. Bir hocaya sormuştum, tabii ki de değil. Durum gerçekten önümüzdeki dönemde, bu arada bir de şeye işaret edelim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Esad'la görüşmeden Esad'ın gittiğini diyorsunuz, ana muhalefet de geçen bu 10 yıllık süre boyunca Suriye politikasında Türkiye'de çok savruldu. Şimdi Türkiye sürekli başından itibaren Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyordu. Ve hem toprak bütünlüğünü savunuyordu hem de bölgeyi valiliklere, kaymakamlıklara, yani orada adalet sistemine kadar bir yapı kurdu. Türkiye'nin sınırları genişledi. Yaklaşık 10 bin kilometre kare sanıyorum. Ve oradaki desteklediği güçlerle bir ordu oluşturdu. Şimdi Suriye'de muhalifler iktidarı ele geçirdiğine göre iktidar değişti. TSK ve Türkiye sınırlarını geri dönecek mi? Siz ne dersiniz? Ya da HTŞ ve SNA bizzat kendisinin liderlik etmeye devam edecek mi? Bu gruplar birbirleriyle şey yapabilecek mi? Uyum içerisinde çalışabilecek mi? Ve açıkçası İsrail ve ABD'nin de Türkiye ilişkileri bu çerçevede nasıl gelişecek? Örneğin Türkiye'nin bölgedeki ki Nusaybin karşısında, bildiğim kadarıyla Mayın Nerazi'nin karşısında bir petrol rezervi olduğu biliniyor. Zaten iştah kabartan unsurlardan bir tanesi de bu. Bu bağlamda bunlar da merak ettiğimiz konulardan bir tanesi. Diğer de olay, Türkiye toprak bütünlüğünü savundu, savunuyorum, hala bloke ediyor. Ama orada yer alıyor, orada dediğim gibi yol, su, elektrik, ordu götürüyor, güvenlik kuruyor, adalet sistemi oluşturuyor, ekonomisinin içerisinde Türk parası geçerli. Şimdi ama bir yandan da Kürtsüzleştirme politikasına ne kadar devam edebilecek? Bu da son derece önemli. Unutmayalım, geçen haftalarda da tekrar belirtmiştik, Saddam'ın gitmesi Kuzey Irak'ta özellikle Kürt devleti yarattı ve Türkiye buna razı oldu ki şu anda iki ülke yani tam ballı lokma tatlısı ilişkiler içerisinde. Birazdan da ona da değinmek istiyorum. Şimdi Suriye'de böyle bir gelişme yaşanması muhtemeldir ki Suriye Kürtlerinin Sünni kesim de çok yaşamıştır zulmünü Esed'in, ama kimyasal silah kullanılan bir halk olduğunda unutmayalım. Ve de bir konuya da dikkat çekmek istiyorum. Dört ülkede Türk nüfusunun dağılımından bahsederiz. En fazla Türkiye'de bulunuyor Kürtler. İkinci sırada İran, üçüncü sırada Irak ve üçüncü sırada Suriye'de Kürt nüfusu var. Üç ve dörtte gelişmeler biraz önce söylediğim gibi orada bir tarafta şey var, özel bir yapı var. Irak devletinin içerisinde yer alan Suriye'de de bir devletçik diyebileceğimiz bir yapı var. Dolayısıyla bu Kürtlere bakış bu yeni dengede Suriye Kürtlerine Türkiye tarafından yeniden gözden geçirilebilir mi? Bu da cevaplanması gereken sorulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii aktör devlet Rusya ile Türkiye'nin çok derin ilişkileri var. Yani Çin'i de hesaba katmak lazım. İki ülkeye en büyük dış ticaret açığını veriyor. Birinci sırada Rusya, ikinci sırada Çin. Yani ekonomik anlamda çok ciddi bir bağımlılığı var Türkiye'nin. Ama bu gelişmelerde Rusya Suriye'deki etkinliğinin azalmasında Türkiye'nin rolünü bundan sonra hiç mi hesaba katmayacak, nasıl katacak? Bu da önemli. Yani Türkiye Orta Doğu cehennemi yaşanırken ayazda kalma ihtimali de hesaba katmak durumunda. Yani bu işler yani ne kadar durulur? Yıllar sınırımızda Lübnan benzeri bir çatışma süreci yaşanır mı? Çünkü bir yandan da dediğim gibi Lozan'dan sonra sınırlarını genişletti Türkiye. Geri dönecek mi? Ama bu anlamda bir idare de göremiyoruz. Bunun bir önemli bir tarafı da Irak ve Irak Kürdistanı'yla bunu hep atladık. Yani çok sınırlı değinebilir. O kadar yoğun bir gündem var ki Irak ve Irak Kürdistan yönetimiyle Ağustos ayında varılan mutabaka Türkiye'nin Irak bölgesi, Irak Kürdistan'ında ve Irak'ta çok ciddi bir yani bu mutabaka anlaşmalara baktığımızda yani 26 tane falan anlaşma yapıldı. Askeri olarak Irak Kürdistan'ında hatta Bağdat'a kadar ortak operasyon odası bir askeri harekat merkezine dönüştürüyor. Başika'da ve Bağdat'ta ve bu ilişkiler iki güç arasında inanılmaz bir koordinasyon. Zaten ekonomik olarak malum petrol işi var. Dolayısıyla ortak harekat uygulanması, güvenlik merkezi oluşturulması, Irak'ın başkentine kadar ki 5. ve 6. maddeler sanıyorum, istihbarat paylaşımı, yeni üslerin kurulması ki çok fazla üsler var. Türkiye'nin de üsleri var. Yabancı üsler cenneti Suriye'de Irak, yani yabancı ülkelerin başta Amerika olmak üzere Suriye'de en büyük üs şeydeydi. İran'da Hizbullah'ın varlığı, İran'ın varlığı, Rusya'nın varlığı, Türkiye'nin varlığı. Şu anda varlık olarak İran ve Hizbullah çekildi. Rusya hala sürdürüyor ama eskisi gibi değil. Yabancı varlığı olarak hem Suriye'de hem Irak'ta Türkiye var ve de Amerika Birleşik Devletleri var. Dolayısıyla yani Irak Kürdistanı ile Suriye Kürdistanı arasındaki ilişkiler ve Türkiye'deki Kürtler arasındaki ilişkilerde önümüzdeki dönemde analiz yaparken hesaba katılması gereken ilişkiler olarak karşımıza çıkıyor. Sonuçta özellikle Kandil bölgesinde yer alan PKK güçlerine karşı ortak bir tutum geliştirildiği bu mutabakat süreç metinleri okunduğunda anlaşılıyor. Bu çerçevede yani gerçekten yani bir taraftan da Türkiye'de ne yapılıyor? Öcalan kalksın gelsin işte mecliste konuşsun. Yani bu eğer Öcalan'ın konuşması Suriye Kürtleri'ne ilişkin bir konuşma olacaksa Suriye Kürtleri'nin bu saatten sonra silahları bırakma şansı yok. Dolayısıyla bu mesele de bizzat şeyin sunan İmralı politikası da yani yürütü politikalarla, Türkiye'nin Suriye'de yürütü politikalarla İmralı'nın silahlara veda çağrısı yapmak arası ilişkiyi hala boşlukta olduğunu söylemeliyiz. Çünkü yani içerideki PKK'lar çok güç kaybetmiş durumda. Kandil dediğim gibi Kuzey Irak yönetimiyle problem yaşıyor. YPK'da açıkçası can derdinde savaştı. Daim zorda çok ekmek yenecek. Dolayısıyla önümüzdeki dönemin barış sağlanması ne için çok iş var. Barışın sağlanması. Yani bir kere şöyle bir şey diyelim, hesaba katmak lazım. Şimdi Ukrayna'daki savaş muazzam bir tahribata yol açtı. Her yer yeniden iman edilecek. Suriye yıllardır perişan bir ülke. Dolayısıyla trilyonlarca dolarlık inşaat, ticaret, yatırım ortamı doğuyor. Ordular tanzim edilecek, yollar yapılacak, binalar yapılacak, tokiler gidecek. Yani muazzam bir şekilde hem dünya kapitalizmi, hem emperyal güçler, uluslararası bankalar, kreditörler, uluslararası kuruluşlar ki başta Dünya Bankası olmak üzere burada bir barış ortamı ve devlet kurulduğu takdirde inanılmaz trilyonlarca dolarlık iki tarafta da bir yatırım ve ticaret, ekonomik aktivite. Önce yıkık, sonra öldür, sonra bildiğin durumları yani. Şimdi ne yapılıyor? Önce barışı finanse et. İşte sonra Suriye'de Ukrayna'nın yeniden inşası için barışı iştahını, barış iştahı artırıyor. İşte bu dediğim nedenlerle muazzam bir hacim duyuyor. Yani kapitalizmin işte barışı borçlandır, savaştır, tek barıştır, sonra tekrar borçlandır. Dolayısıyla bu süreci iştahla böyle elleri oluşturarak hem dünyada hem de Türkiye başta olmak üzere bölgede bu pastadan pay almak, işte ekonomik büyümelerini artırmak, ihracatlarını artırmak ki Türkiye çok avantajlı bir ülke, ilki savaş bölgesine. Dolayısıyla bu büyük pastadan herkes pay almak isteyecektir ve egemenliklerini de siyasal sistemi oluştururken ve oradaki ekonomik sistemleri oluştururken de bahşetmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla bugün Türkiye'de hem sarayın havuz şirketleri, özel şirketler yakın dönemde burada kapacakları payları şimdi herhalde düşünmeye başlanmışlardı ve dünyada da aynı şekilde tüm şirketler. Muhtemelen bu durum işte borsayı yani deyimlerinde şahlandırabilecek gelişmeler yaşatacaktır önümüzdeki dönemlerde. İşte iktisadi büyümenin ana dinamosu Suriye oldu laftarı. Çünkü bizim Irak'ta da gördük. Tancı'da oldu. Bir sürece geçti. İşte Irak'ta Kürtler özellikle Türk şirketler ihaleleri kaptı dendi hatırlayın. Aynı zamanda tabii böyle bu tür modeller işte bağımsızlık, özellik, yeni yönetim mücadelesini veren gruplar ve aileler içinde yolsuzluğun ve otokrasinin merkezi olmaya da aday yapıyor. Dolayısıyla yarın ayakta kalırsa Muhammed Kolani ve ailesinin havuzlarının oluştuğuna şahit olabiliriz yakın gelecekte. Çünkü tarih bize bunu gösteriyor. Evet, bu dediğinize ufak bir ilavede de ben bulunayım izninizle. Yani büyük bir doğa yağmacılığı diyebileceğimiz bir şeye doğru dönüşecek. Öncelikle de çok büyük bir kritik eşiğin olduğunu çok net olarak görüyoruz artık her tarafta. Yani yıkımın eşiğindeyiz. İklim krizi 2024'te tarihteki en büyük sıcaklığa yol açacağı kesinleşti artık. 2024'ün milyonlarca yıldır en sıcak yıla yol açtığı, en azından 250 bin küsur yıldan beri çıkıyor. Bunun dolayısıyla vakit de yok yani. İklim değişikliği ve kuraklık Özellikle Suriye'nin bu korkunç barbar 21. yüzyılın en büyük barbar savaşına da yol açmıştı. Şimdi ondan kurtulmaya çalışırken yeni haberler de geliyor işte. Lut Gölü'nün tabanında gizemli bacalar bulunmuş, felaketin habercisi mi diye tartışılıyor. Ama öbür taraftan da sizin de sözünü ettiğiniz Ali Bey, yeni yatırımlar, böyle kazanç sağlanacak şeylerden bahsediliyor. Yani hunharca bir kıyım hazırlığı diyor dinleyicilerimizden bir tanesi de. Yani EBRD'nin maden yenilenebilir hedefleri, madencilik hedefleri var. EBRD'den de finans desteği alacaklar uluslararası finanstan ve nadir metallerin yağmalanmasına geçilecek. Diken'de de Alp Dağıstanlı'da nadir metallerin nadide doğayı cehenneme çevireceği yolunda, Mustafa Alp Dağıstanlı'nın çok ayrıntılı bir haberi var. Yani durum tamamen tuhaflıklardan ibaret ve çok iç açıcı bir gelecekte gözüküyor. Görün. Yani. Evet. Yani her anlamda ciddi bir Türkiye burada sınır komşusu. Zaten Türkiye'de buranın bu hale gelmesinde katkıları olan bir ülke. Hem siyasal felaket, hem iktisadi felaket, hem iklim felaketi bu bölgedeki insanları şimdi aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. Yani daha önceki şeylerde belki kullanmış olurdu ama en büyük dramı göç dramı, açlık, yoksulluk dramını Sudan'dan sonra dünyada yaşayan ülke Suriye. Yani bitmiş, evet, perişan bir ülke. Nüfusunun büyük bir bölümü göçmüş, iç göç ya da dış göçe gitmiş durumda. Böyle bir ülke iç savaşları yaşayarak devam etmesi de pek mümkün gözükmüyor. Ama sanıyorum bu iştah format atmalarını sağlayacak, kendi istedikleri gibi Suriye'ye. Yani bir anlamda 100 yıl sonra aktörler değişti. Ama değişmedi. Yani irade kapitalist dünya ve büyük aktör güçlerin bölgedeki şeyleri değişmiyor. Tabii burada son olarak onu da anlatmadan söyleyeyim. Çin devletinin bir sessizliği var, değil mi? Ben rastlamadım. Yani Çin Suriye'deki gelişmelere ilişkin ne dedi? Çünkü Çin, Orta Doğu Çin için çok önemli. Zaten bütün bu olan biten Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki Çin etkinliğini ya da Çin'in yararlandığı süreçleri özellikle enerji deposu olarak baktı Orta Doğu'daki kaynaklara ilişkin bir engel koyma, denetleme atakları. Dolayısıyla ki yol kuşak projesi de hem Gazze'den bu bölgelerden geçen hatlar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde herhalde Çin buna ne der, ne diyor, bunları da takip edecek. Düşmeye devam edeceğiz tabii, çok önemli. Yani dünyada nadir element dedik, nadir toprak elementlerinin dünyada %70'ini Çin yapıyor ve bunun da Orta Doğu'da da çok önemli şeyleri olabilir. Ama konuşacak sonraya bırakalım zamanını. Evet. Çok teşekkürler Ali Bey. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.